यकीनन अल्लाह ही है जिसके कब्जे में सारे आसमानों और जमीन की सल्तनत है। वो जिंदगी भी देता है और मौत भी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा न कोई रखवाला है न मददगार।